بس يوروس كي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. بيغمبر فدمزين سقلنا باقتığımız zaman elhamdülillah onun sakalına büyük olduğunu görüyoruz. O Peygamber Efendimizin sakalından almadığını görüyoruz. Ama sakalı düzenlemek, yağlamak, tertiplemek iyi bir şeydir. Hiçbir şüphesiz. İyi bir şeydir. Hiçbir şüphesiz. Ama kısaltmak, kazmak ne veyahut da şu bu o hiç şüphesiz ki bunlar Peygamber Efendimiz'den gelmemiştir.